Коні на місці. Гоцик затамував подих, пішов до табору, віднайшов андалусійців. Вибачте. Перерізав шкіряні паски, що ними коней прив'язали до сосен. Ляснув їх по боках. Геть, геть! Коні відсахнулися здивовано, не іржали, мовчали. Відступали від сосен, від незрозумілої хижої людини. Гоцик напружився, тихо пішов до автівок. У відкритому причепі однієї купа лахміття, схожа на секонд-хенд. Підхопив ще червону вуглинку з багаття, закинув у причіп. Лахміття задиміло. Збудився, вихоплював з багаття гаряче вугілля, кидав на капоти автівок, на фанерні дахи фургончиків. Учепився у великий пекучий шмат, і хоч табір уже просинався, побіг до білого трейлера. Одним ударом кулака вибив скло. «Привіт, Пауло!» Вкинув усередину чорний камінь із червоними язиками полум'я. З фургончиків уже вискакували роми. Гоцик роззирнувся, побачив чималу дровиняку біля трейлера Пауло. Ухопив. Ускочив усередину. Одним ударом зніс бороданя, що в самих тільки білих трусах уже спішив до дверей. «Лежи!» Бив усе, що бачив. Посуд, меблі, Пауло. Знову меблі, Пауло. Матюкався, захлинався. У вухах дзвеніло. Нахилився до бородання. «Я, сука, увесь час поруч буду. До Петра?» Відсахнувся, побіг у дальній кінець трейлера, до туалету. Буцнув ногою по стіні, проломилася. Вивалилася разом з унітазом. Вискочив у ніч, дременув до дюн. Упав на пісок під сосною, зиркнув на табір. Роми й не сіпнулися переслідувати нападника. Метушилися, волали, гасили лахміття, дахи, автівки. З вікна білого трейлера густими клубами вели в сірий дим. Біля розкиданого вогнища набундючений злий Пауло прикладав ганчірку до скривавленого лоба. Гоцик усміхнувся винувато. «Ну, не до смерті ж?» Важко посунув геть. Радості. Катма. Наче відрізали язик. Що не роби, не повернути. Під ранок дійшов до узбережжя. Дивився на білий пісок, синю воду, гармонія і жодної людини. Тільки у далині дві сірі цятки поміж синім і білим. Вдивився, берегом уздовж затоки стрімко мчало двійко гордих вільних андалусійців. «Красені!» – усміхнувся зачудовано. Поправив рюкзак, насупився. «Плани прості. Сьогодні ж іспано-португальський кордон перетнути». Колись мама захоплено писала, яке ж гарне місто Сініш. Чистюсіньке, акуратнюсіньке. Від океану свіжий вітер лине. Апельсиновий фреш отут, як у нас із моркви. А пляжі такі чисті, ніби ніяких обгорток і порожніх пляшок не існує в природі. А існує тільки гармонія, радість і величезні порції у місцевих тавернах. Перше, що побачив Гоцик ще здалеку – великий промисловий порт, термінал танкерів, з усіх боків якого стирчали труби нафтоочисного заводу. Та проблеми захисту навколишнього середовища в цьому конкретному місці земної кулі хвилювали Гоцика найменше. «Дом Васко», – показував місцевому люду фотокартку чепурненького білостінного готелю з кремовою прибудовою, що вона стирчала на розі, хизувалася величезними літерами на фасаді «Дом Васко». Фотокартку свого часу надіслала мама з написом на зворотному боці. «Працюю поряд із цим чудовим готелем. Іноді можу поплескатися у його басейні і випити тут кави». Коли мама встигла каву полюбити? Перехожі роздивлялися світлину, кивали, лопотали привітно, махали руками. «Це досить близько, не беріть таксі, пішки!» «Пішки!» Гоцик ледь вгамовував живий букет яскравих, таких різних, від радості до приголомшення і люті, почуттів, що охопили серце. «Мама, сьогодні ж, нахер оте найманство? Воно теж кривдить, нікому не побажаєш. Додому!» Готель уже виднівся в кінці вулички. Гоцик зиркнув праворуч на яскраву вигадливу вивіску місцевого ресторанчика і остовпів. На відкритому майданчику закладу за столиками під великими парасолями відвідувачі відпочивали від спеки. Їх було небагато. Голів з 10 на 20 круглих столиків, укритих помаранчевими скатертинами. За одним із них, біля великого глиняного горщика зі звичайними українськими чорнобривцями, сиділа мама. Весело усміхалася високому жиловому дідугану років 70 в білих шортах і смугастій футболці. «Мамо!» Гоцик застиг біля парасоль. Підступні сльози, мать їх, де й взялися, проковтнув. Крикнув гучніше, бо мама не почула. Нахилилася до моряка, турботливо витирала серветкою залишки помаранчевого фрешу на його вустах. «Мамо!» Мама здивовано озирнулася, очі на лобі. Учепилася у стільницю, підводилася важко, а очі метушилися то на Гоцика, то на моряка. «Семен?» – обернулася до діда, щось плела йому схвильовано. Дідуган насупився, підвівся, як не розсипався. Пошкандибав геть. Лише кивнув Гоцикові, коли повз нього сунув. «Здрасте», – сказав Гоцик. Мама проводила моряка полохливим поглядом, раптом розплакалася, заспішила до сина, обійняла. «Сьомочка, синочку, ну як це ти тут об'явився?» «А по борщ? Борщу твого давно не їв». «Господи Боже, а худий, а не голений». «Пішли». Гоцик відсторонився від мами, обійняв за плечі. «Куди?» Мама заклякла. Закліпала повіками. «Та до тебе? Де ти тут живеш? Показуй! Голитимуся, а ти борщу навариш!» Мама усміхнулася розгублено. «Сьомочко, давай отут за столик присядемо, поговоримо спочатку». Гоцик зиркнув на маму насторожено. Пішов до столика, упав на стілець, кинув рюкзак під стіл. Мама присіла поряд. Збентежена, знічена. «Добре, що ти тут. Я тобі роботу тут знайду». «А чого про навчання не питаєш?» «А як університет? Усе добре?» Наче схаменулася. «Покинув». «Що?» Мама розгубилася ще більше та не розгнівалася. Сіпала край помаранчевої скатертини. «Ну, нічого, працюватимеш, я поряд». «Ма, я по тебе. Поїхали додому». «Та що ти? А хто гроші зароблятиме? Хто татові допоможе?» «Не треба татові твоїх грошей. Він за тобою журиться». Мама сплеснула руками, приклала їх до грудей. Господи, Боже мій!